جنا رحمت جمع القوم الكافرين وحلنا الى موسى واخير تبوان قوم كمار بس ربوت وجنو بيتكم تبلت واقيم صلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وزينت بأموال في الحياة الدنيا ربنا نوهم وسبيلك ربنا اتفس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما تستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين ولا وَلَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعلون سعر الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرون ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ونقم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبب من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سورة يونس دويسيو أولا يسكي مقاصد أرواح عليا بیا بیا ذکر کول مراراً اسواد دا توحید رب العزت اسواد دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صداقت دا قرآن کریم اور اسواد دا قیامت و دیدانا دویمہ حصہ اور بدی کی تخویف ورکی واقعات و سابقین باندی او تجیف تبلیغ بہادری ورگئی پا تبلیغ کے چھ مسئلہ توحید خلق تا اورا سوا او یاری گاما دا مخلوقات ما او مسئلہ خلق تا اورا سوا اول واقعات حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام واتلو علیہ نبا نوح ولو لا په دایبان خبر د نوح علیه السلام کلا چې وی قوم تا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و زما قوم کګران لګی تاسو باندې زما درې درو د پاره د بیان چې زو بیان په اړه دار ما مسله بیانو او تاسو باندې ګران لګی وتذكير بآيات الله اپنگر کول تاسو لا پات موږ الله فعل الله توکلت نو که تاسو ته دا ګران لګي ما نشي برداشت کولې زما سره بیانو ما دلایل و ما دا الله توحید بیانو او تاسو دا نشي برداشت کولې نو سماو کوي ما ته وای نو هتا وځنو او ته ما دوا کوي ما ان کانا کبر علیکم مقامی کګران لګی تاسو باندې زمام درې دل د پاره د بیان او پندر کول تاسو لا پایا د الله فعل الله توکلت مما الله باندې ځان سپارلې فاجمو امرکم و شرکاکم نو جمع کئی خپل رائی و شرکاکم مفعول دے دفعل معذوفا و دو شرکاکم روب الاستاس و مددگاران اخپل پیران مولیان اغم روکاری ثم لا یکن امرکم علیکم غمّا بیا دنوی فیصل استاسو پتاسو باندی پتا پتی پتی سلاجانی مکوی مشوراو کئی زماد مرگو او بیا پتی مکوی سم لاغن امرکم علیکم غمّا بیا دنوی فیصل استاسو پتاسو باندی پتا سم غوی لیان بیا ماتا واروی اعلانو کئی وائرو جاتا چنونا من سلا کڑی اوتا وجنو سم اغوی الیا بیائی ما تواوری ولا تنذرون مال مولد مرا کوئی داس نرانو انبیاء اللہ دے مسئلے لے نران پیدا کریو داد دلس ویکار نرے چتا می اولالے چی او یاری او بدا توحید بیانی توحید دا نرانو کار دے داد بادرو کار دے قوما ناتاشا نالادمی دا سه قوم تا خبره کئی چه غیدو بینو تگی دی اوارتاو تون راجه ما شئی سما دا مرگ بندو بستو کئی او بیا پتی سلاگانی مکوی ما تاو آئی چنونا سبادی وجنو او بیا پکی انتظارو مکوی ستاسو لاس ازاد دیسه چه کوئی نو کئی شیخ القرآن تا اغه وخت کې دې سی وې زما په توګه باندې وایو زه مدام حکم شې القرآن او خندل یا سزا وایا چې مخې چاله نی ورګړې شي نو ما به ویو یاره متما تا هغه وایي چې مخې ورګړې شي دي ثم هو الیا ولا تنذرون بیا ما توارو یوم لمولد مراکوی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَوَارِدَيْ تَاسُو فَمَا سَعَدُكُمْ مِنْ عَجْرٍ نُنَوَارَمَ تَاسُنَا پَدِبَانِ سَعَجَرُ سَبِيسِ مِنْ عَرْنَنِي غُفْتِي سَيُوَازِ مِنْ عَرْنَنِي غُفْتِي اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ نَدِي عَجْرِ زَمَان مَگَرْ دَا اللَّهِ سَخَا مَالَبَا اللَّهِ ما ته حکم شوه دې چې سمزه د غار کې حدودونه الله تا فكذبوه مازی استمرار د پاره راړه فكذبوه درو جن کو ولې هر دې نو چې کله به بیان کوم دې به ته درو وای ته درو وای او دا راځه دوه نو نه نیم سو کال سړی نو سو سال فَكَذَّبُوهُ دَرُجُنْكُ بَدَيْهَا رَدِنُوهَ فَنَجَّيْنَاهُ مُخْلَاسْ كَمَنْغَا رَدِنُوهَ اَوَا غَسُوكَ جِدَ سَرَوْهُ فِي الْفَلْكِ بِكِشْتَائِكِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اَوْ گَرْدُوهُ مَنْغَا دَيْهَا رَبَاتِكِ دُنْكِهِ رَدِنُوهُ اَوَا او ورګمنا کسان چې تنظیم کړو زمنګ آیاتونو فانظر کیف کان عاقبت المنذرین نو ګور سرنګ شان جام دی ورو لشو چلا پیغمبران را دي ګلو ادي ورو او دای نمنر نو ګور انجام زوج ټول غرق شو ثم باهمان باندې رسولن لا قومهم عجیب کتاب دی قران چه پا بشارات و روان چی نو سڑی سیل پا سڑی باندی کئی راش باغون دی ونی دی ولی دی نعمتون دی خوشانائی دی چه پا تخلیفات و روان چی راش جہنم دی غور دی لمبی دی عذابون دی چه پا دلائل و روان چی نو برا اگورا قطع اگورا اسمان کے اگورا میانس کے اگورا نو نعمتنا مچیره وی او چه کلا او چه کلا پا نعمتون روان چی نو بیا نعمتون شمیری او چه کلا پا تاریخ بانده روان چی نو اتار او چراو دو دنیا عروج او زوال او دو قومونو حلاکت او دو قومونو چاتوانه دو قومونو نجات او دو قومونو تبایی عربی آمو بل انداز ہوئی ثم باعثنا من بعدی رسولان اللہ قومهم بیاولی گلمنگا پس دینا انبیاء کل قومونو تا نور انبیاء امراولی گل فجاو مل بینات نرال دیتا بدلائلو ننو دایچی ایمان راوڑے ہو پاگا چھ تنزیب کرے ہو لئی باگے باندے پخوا پخوانو انبیاءو تیوے تاسو کرو گوائی آگا خبران نوسویم کولا کبالکا نبوالا قلوب الموتدین دارنگی مور ومگا پسلوم زیادی کون کو باندے چاچ زیادے کرے ہو زلون امانا بانکل ثم بعثنا من بعد موسی وسواكد موسی علیہ السلام د پاره د تخفیف او د تشجیع فی تبلیغ بیا وی دا موږ پس دینا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون دا وزیران دلتا فرعون د مصر بادشاہ ته بیوی فرعون د مصر بادشاہ او دا فرعون چې دونو مولید ابن مصاب ابن ریان خبرو می ولیدو بیاو لیگا منگا پس دینا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون داو وزیران و دتا زمون بدلائلو ندائزان غٹو گانو وکانو قوم مجرمین و دی قوم مجرمان فلما جاہم الحق من اندنا مکلا چراغ دیتا حق زمانگ طرف نا کچھ شبا فلما جاہم الحب من اندنا مکلا چراغ دیتا حق زمانگ طرف نا قالو ان حضا لسائر مبین ویدئی یقین امداد جادوگر خیارا ویدہ جادوگر دے قالوا ان هذا لصائر مبين ويدي يقينا داد جادوگر خارا جادوگر ورتا ہوئے مخی اول سورت کے دو میات کے ویلو قال الكافرون ان هذا لصائر مبين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر وی قال دو میات کے اندی سورہ یونس کے قال الكافرون ان هذا لساحر مبين او موسی علیہ السلام تم تک ویلو کم اعتراض چې په خوا کړو زرکشی البرهان کی ذکر کړی هغه اوسم کوي فلما جاءهم الملك شکر قران ته به وی په پیر تم زئی ذکر یې انت نقل ورګی طالبان الله نقل لای مټی آیت وی کابل افغانستان والو نیوی اخرق و پچو دمہ چولئی او داغی میں مٹیائی جو را گری نوچی اگر پا سڑی ہو خوری نبال بیا سڑی دا غی بیا تی نبال خواننی زی ادا نکل ور گئی فلما کوئیٹا گی شیخ القرآن تقریر کو او جامی مجد کندہاری کے مولیان رال لے او من سر با مناظرہ گی شیخ القرآن میں بلکل یا ویزا بابا منطق کی مناظرہ کن شکر قرآن وردہ بیلکل وی منطق کی مناظرہ چکے نتبہ دگا سکے کتاب با پیش گئے ناغوی کتاب شکر قرآن وردہ منطق علم اقلی دے او کنقلی دے تو وائی چلا دا معقولات ہونا دے علم کا وی علم منطق دا معقولات ہونا دے منقولات ہونا ناوی دا معقولاتو نویتوائی چی کتاب با پیش کن نیو خواواتا معایل معقول وائی بلغا کتاب پیش کے سڑے گاڑ وٹ کن ویتو واجب الوجود نمانی انشاء القرآن وحتا ہے واجب الوجود سوک دے یو واجب خصوصه د اسم فاعل ده نو واجب الوجود نو وجود فاعل ده کنا بل څه شي ده ترې ګډ وټ کو چې هغه وروسته شنو بل وی فلسفه کې به مناظره کو چې قرآن ورته فلسفه ته چا پیش کړي او چې شنو قرآن دی او څوک خبرې وکړي دا نه یې چا وخطا کړ نو شور یې جوړ کړي فوی کپی کنه وی جادو دی ورسخه وی جادوی پی پوی که مولیانی غلی کرن او گاتی شورو شوی او دازی شورو شوی هر وقت که زمانو خیو اللہ دی او بخی کم او عبدالقادر نو اغان تی کوتا کیو او ای تا پتاو لگی دا نو اغای آل تی نظام دا او رسوی شینا باخ کیو او بیا او وقت چی سو شو بیا دشپی او مولیانی در نکلیو چنتا او یاکو نو شکر قرآن ولا بستاری ولی گلی یدا بستاری ولا ورکی مرگر وطلو پریده و دیخو اتابان دیده گزارو نکل شکر قرآن پریده مر دیچ خبر دی دی پس پوئی دی یا بگیدیر بوداو یخ نریک دیده ایتلا بستار ورکی دا ضربو جادویو که فلما جاهم لاب من اندما بیا زمان رو خیر مالتی و اگو اگا فوج کیو میجرو خور میوا نو اگئی شیر قرآن دوی مند سرداد آزی شیر قرآن پریدئی مافی کئی فلما جاهم لاکو اللہ دی ٹولو بخی فلما جاهم لاکو من اندنا نکلا چرای ریت حق زمان طرفنا قالوا ان هذا لسحر مبين ويدي يقين دار جادو خارا موسى عليه السلام تم جادوگر ویلو نو کتا ته وینو سچالو شو جواب قال موسى نو موسى عليه السلام يا وای تاسو حتا کل چرانه تاسو تا صدا جادو دې وما يهله الصاحب او نکامیابی جادوگر قالوا اجئتنا نوي دي آرالت منتا لطلف تماما وجدنا لي آباءنا دير پارا چوالي منلا داغسنا جي مندلوين منغا پاغبان اخبال مشران زمان مشران جي سکلی دي منغا پريدو وتكون لكم الكبرياء في الأرض او شي تاسو دوار لرم مشرق بزمكا كي تاو محارون مشرق غالي نور سمطلب نده وما نحن لكما بمؤمنين ونمنا تاسو لمنون كي وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وي فرعون راو لئيما طاهر يو جادو گرپوا على جادو گر راجم كيد ملك تدائي سرم مناظروكو فلما جاء سحرتو وکسان یولېګل اطلاعات ورګل جادوګر را جمع کړي ومن سر جادوګر راغون کړل خو ومن سر جادوګر اوس کولې شو موسی علی السلام مقابله کې وی جانان می ټک د بنگالې دی از جادوګر د کوهستان راغلې ما جادوګر څه کولې شي بیا فلما جا سحرتن کلا چر جادوګر قال لهم موسى نهيديت موسى عليه السلام ألكم أنتم ملكون أغرغي آجهي تاسو غرزون كي تاسو كسام ساقاني رسائي غرزوي أو جادو جوكوي نزيو كي غرزوي فلما القون كلاج ديو غرزول قال موسى ما جهتم به سحر وي موسى عليه السلام آجه تاسو رات لوگ پاوي بانده نوها جادو ده ان الله سيبتلوه يقينا الله زرده چه بیکار بکی دی لرا تاسو جادو گو الله ودا جادو زائل کی ان الله لا يصلح عمل المفسدين يقينا الله ندرست عمل المفسدين نبرابر عمل المفسدين تاسو عمل سرت نشی رسیده ويحق الله الحق بكلماته صادق بكي الله حق بخل حكم بانده ولو كره المجرمون اگر قبضي كن مجرمان هم مناظره والا د موسی علیه السلام او داغی هم ساګانې وګرځولې خماران ته نجوم شو او چې موسی علیه السلام هم سا وګرځول دا دینې غسه هر راخو ترایخ کو اوغا دغه سه هم ساګانې او رسای ښکار شوې نو که باطل علمی نوم سره بیا پوئیگی چه دا خبر حق دا او دا باطل نو دای سره باطل علمو او چه می کتل او تعلیم هر سنگا چه ده نو غخ ده بید بی تعلیم انا نو تعلیم خو چه می کتل بده پوشی دا خو جادو نده دا دده دا چه دا خو معجزی دی نو زوانان چه کمو اغای دا میدان تر او دانگل او دا موسیٰ علیہ السلام مرگری شو تسائرین ام مرگری شو زوانان ام مرگری شو فما آمن لی موسیٰ اللہ ذریعت من قومه تصدیق انگا دا موسیٰ علیہ السلام ایمان وانگر با موسیٰ علیہ السلام اللہ ذریعت من قومه مگر زوانان او دا قوم دا دنا زوانان چی اغای خبر ازر منی بودای چی دیانو کو آ کمپیوٹر آگا ڈس ختم شوئی آدر پا گرانا خبر آمانی آگا کو پا اخپلا خبر بیا اولادی زوان سرے دے خبر زر منی زوانانو تزیاد توجو کوا بودای چی دو رئی چی عقیدہ سمجھ بدا والا پورا او زوان مرگرے کا دے بتا سر میدان کی اولادی بیا دے با مخ کسی دے بکار گئی زکا علامہ اقبال زوانان مخاطب گئی نغوئی ترے صوفے آفرنگی ترے قالی ایرانی لہو مجھ کو رولا دیئے جوانوں کی تناسانی اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہونو می دنو می دی زوال علم و عرفائے امید مرد مومن خدا کی راز دانوں میں مازکا اچھے دو شہر قرآن وفات شہر شہر قرآن لا جو اندے ہو او ما تنظیم طلبہ جوڑ کرے ہو او زمانہ کی ذر تنظیم طلبہ امیر ہو ما شہر قرآن جو اندے ہو آگا وقت کی او بیا ما طالبان منظم کرو ما طالبان کار کئی ہے زوانان کار کو لیشی زوانانو باندې کار کو مشران دا غی عقیده سمو او اغی توائی دعا کروی نو دای بودا مشر کنو بودا دا کاری گیا او بودا بیا کار کو لیشی چاہی که طاقت نیئی ہے فما آمن لی موسیٰ اللہ ذریعت من قومی تصدیق انو کده موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو دا قوم دا دنا حافظ ابن کثیر ذکر کئی وکانا اکثر المستجیبین للہ و رسولی شبابا اگر دا اللہ او دا پیغمبر خبر منون کی اغزوانانو سورہ کام دیار لسمیاتو گو رئی نوانتو مویر اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْكَافِهِ کَلَا چِرَا لُنْزَوَانَانْ غَارْتَا زوانان وی فتیتون وی اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْكَافِ سورة کاف آیت نمبر 13 اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْكَافِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا سورہ یاسین کی عمر شلم آیات کی ہوئی سورہ یاسین آیت نمبر 20 وَجَا مِنَا سَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ يَسَا رَاغِ دَاخْ دَقِلِنَا يَوْ سَرَي يَوْ رَجُلْ چِمَنْدِ وَالِ حَالَ يَا قُرْنِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ سورہ مومن آیت نمبر 28 اچوشتن حالتا کی مطر رجل ہوئی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا زوانا غده رجل غده شغده حق پرست مر گرتها کرده اغای سره ده اغا زوان ده نچه ده حق پرست مر گرتها که نو دره که نو بس سره اغا سی زان ده سره وی اخذوله ده سړی هغه دی چې هغه د حق پر سره ودرید او کله ګډاړي فما منا لموسی الا ذریه من قومه تصدیق ګنګل موسی علی السلام مگر ځوانانو د قوم د دنا انا خوف من فرعون او ملائهم سره د یرید فرعون ما او د مالدار د دینا چې ګم کی بوا چي دیلا ای افته نو چې تکلیف کی بوا چي دیلا خبر ته پتا وا چې دی وخت د موسی مرګ ارتیا ډیر مشکل وا مر سره چړې سره سټ مخل دی او بیا مولارو اخوان داسه وخی کئی مرگر تیا چه تا سر اودریگی و ازدار سر اوڈالی ما اوستان مفکی گولای کسی نالی و این فرعون العالم فی الارد او یکنان فرعون زانغا گرنگی و زمگا کے دیلو متکبرو و اینهو لمن المصرفین او دیود مشرکانونا دیو اللہ زیادی کون گونا وقال موسیٰ یا قومی وی موسیٰ علیہ السلام وازما قوما ان کنتم آمنتم باللہ کستازو ایمانی پا اللہ فالے توکلون بدی اللہ زانو سپارئی ان کنتم مسلمین کے ایتازو غارہ کی خدم کیا اللہ تا فقالون ہوئے دی علاللہ توکلنا منگا پا اللہ باندی زان سپار لے دے منگا موسیٰ پروامکو منگ پا اللہ زان سپار لے دے ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین اوار بز منگا مگر دے منگا فتنة تن یعنی مفتونة تن للقوم الظالمین کمزوری دے پارد قوم ظالمانو فتنہ پر مانا دے مفتون اللہ منگا ظالمانو تا مکمزوری کے ربنا لا تجرنا فتنة للقوم الظالمین آیا و حدیث کے رازی اللہم اذا اردت بقوم سوءا فاقبضنی الیک غیر مفتون اللہ چکلتا پر یا قوم باندی ارادو کدا عذاب فان بیزنی دیکا غیر مفتون نمازان تا نیز دیکا غیر مفتون چه زمین کمزور شو امتحان کی ما مکمزور کو پا امتحان کی ونجنا برحمتک من القوم الكافرین اخلاص کے منگا پا پر میرا بانا سرد قوم کافرانونا وحینا الی موسیٰ و اخیه اوائی برمگا موسیٰ علیہ السلام اور دلتا امور مصلحہ اند الابتلاء تکلیف راشی نو بیا عبادت لزور ورکا نو آگا تکلیف بیرتا اللہ آسانی و نبی علیہ السلام بعد بچ کلا غم تکلیف راگے نو بیا بے موزلہ دیر زور ورکا نوافل اللہ وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ وَيُبْرَمْنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُدُدُتَا أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا چِ جُوڑ گئی دے پارا دا قوم ستاسو پا مصر کی کورونا وَجَرُو بُوتَ قُمْ قِبْلَا اَوْ قُلُّو كُورُونَا پَشَانْد قِبْلَي بَانْدِ سمت لبو کورونو کے عبادت کوئیو یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی لا تجلو بیوتا کم مقابراو کما قال تو کورونا مقبر مجھوڑا وئیو داغی سمت لگ دے سنگا چھ مقبر کی موزن کی گی ندغا سے کورونا مقبر مجھوڑی چھ موز پکیڑو کوئی نا نکور کی موز کوا او غدا چه فرض دی جماعت کیو گرن سنتو لکور تلار شا نوافل پا کور کے بہتر دی دی زنانو موس پا کور کے بہتر دی نو پا کور کے کہوے موس مقبرت مجھو ہو چتار کور کے موس نکے پخوا زمان بدے کلو کے پا کور کے با تختہ پوشو جنائے بچو دے دا نو جی جنائے بے وادولا ناغی لبے سامان کو داج بے والا کو نو پاہ سامان کے با کٹو پا هغه سامان کې با ډریسینګ ټیبل او سنگار میز به وته وي سنگار میز به هغه سامان کې با کرسی خو هغه سامان کې با یو شی چې ته به وي تختپوش تختپوش با د تختی داسی زائی بے جھوڑ کرے او لگو چاتو او دزمکی نوے او دیشو چاتو آئی تاوے مخی تا میراب ہونی جھوڑ کرے نو آگی تاوے تختا پوش ہوئے او موز با پاگی بانی خلکو کو او باہر بے پسین کے پہولی کے یو چاتو اندزائی جھوڑ کرے آئی تاوے دنکاچا وے دنکاچا تاوستا بیا تاوستا دیدری آنا کلیشی بولنو کیوسونی دنکاچا بیواتا لی نوارا دنکاچی سرپا مخی تاپ دیوال بانده مسلح زلانده وا نوچی موز بے اکو او دس بے اوکر نوپاگا دنکاچا بانده بے باہر موز کو او چی با دن بے موز کو نوارا تختا پوش با پاگی بانده بودری زلر موز بے اکو تختا پوش بے ور سروار کو زمانہ بدلے دا نو اوز دا تختا پوش زائے دا ٹی وی ٹرالائی ہونی ہو اوز دا تختا پوش زائے نا اغد کمپیوٹر ہونی ہو ٹھیک دی اغد پخول زائے دی دا نو آنچ اغد نی خود تختا پوش اغد نور زائے چھے کم پکور کی ہوا ہوا دی ختم کا کانا نو پکور کی او دا نور زائے ہم جوڑ کا کانا یا او زائے برابر کا چه کمری جوڑے نیاو زائی پاکی موز لائے جوڑ کا چه دے رائے کے با زو زمان بچی موز کرو سونا دے رائے کے با رائی موز کئی نظر موز زائی ہم جوڑ کا کانا کنی نو جانماز یاو زائی کے مقرر کا چه دے رائے کے با جانماز خورو کی اپا دے با موز کرو کمرہ کے یاو زائی کے جانماز خور کا چه جانماز با دی رئی دی رئی رئی موز که و جانو گوی تا کم خبلا نو پا جانماز در تزان بدخاری پا موسلا در تزان بدخاری پا تختا پوش در تزان بدخاری پا دنکاچا در تزان بدخاری او چکم در مسلمانانو سیزونو او چکم در غیر اشیاءو نو پاگی در تزان خخاری و جانو گوی تا کم خبلا نو چه تا غد جوڑ کری نو ستا ما شمان چه تا موسکه اتا تا گوری نو ما شمان با هم ازی تا سر کتا برای کی یه لبا خون ورکی نو غی بدو مزدد شی او چه تا غد نی کری تا غی مخی موز نکی نو ستا ما شمان خطش گداز دکی نو ما شمان دی یا گانیز دکی یا گداز دکی نو غی بدو دین نس خبر شی تا سره د ماشوم غم دی چې سکول ته اله نا وخته کیږي او شابا ویلې که سکول ته ضروري دی کالی ته یونیورسټی ته خو دا در سره غم و چې دی به قرآن هم زده کوي دا غم هم وساته که نه ماشوم ته هغه هم وښایه که نه نو ټیک دی هغه پې هم ووایه خو د دنیا سبق پې هم ووایه خو دینی پې هم ووایه که نه نو قرآن نے خو کم سے کم خبردار کا چه قرآن خوئے لیچی کنا چه زبا بیا قرآن انتکے نیچی ویلے موسیٰ علیہ السلام ورطوی کد آزاب نبچ کے دل غاڑی نکورو نبشان نکبلے کئی کھلا چه او قوم نا دینداری ختم شی نپاگئی بیا عذابو نشورو شی فساداتی عذابونی بدمنی او کله چې دینی نو بیا امنی دینی نو بیا خوشحالی دینی نو بیا راحت او سکونی واوینا الی موسی واخیه وای وکړه موږ موسی علیه السلام اورور دلتا انت بوال قوم ګما بمصر بیوتا چې جوړ کای د پارا د قوم تاسو په مصر کې کورونا وجلو بیوتا کوم قبلا او گردو کرونا ساسو پشاند کبلے بانده واقیمو صلاة آبا بندیو کئی دو موزا و بشر المومنین او زیر ورکا مومنانو تا وقال موسى وموسى عليه السلام ورب زمنگا انك عادت فرعون ملاو زينتان موسى عليه السلام دیر تنشد فرعون صلویخ کالا چده فرعون دروازه با کلاوی دن موسى عليه السلام بولارو او توحید و بیانو او چې دروازه با بند شوان موسى عليه السلام براوو تو او سلویخ کالی چه غیوالی وی فرعون تا اگر ندخپل ظلم نمانی که ده ندخپل حد درمائی نمانی که ده ندخپل تکبر نمانی که ده موسیٰ علیہ السلام زل تنگ شو موسیٰ علیہ السلام با دعا شو روکڑا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام وارب زما انک آتیتا فرعون و ملاو زینتا و اموالا و رب زماتا ورکڑے فرعون لا او وزیران داغلا زینتا و اموالا نمائش و مال فی الحیات دنیا پو جوند دنیا کی اللہ تاولا زینت ورکڑے دی تاولا مالن ورکڑی دی ربنا لی ذلو ان سبیلی کوارا بزمنگا چین جامی داشی چخصاشی استاد لارینا ربنا اکنیف علام والیم وارا بزمنگا محوکد زیمالونا ختم کد زیمالونا وشدت علا قلوبیم سختی را ولد زی پسرونو فلا یومنوها تایر اول عذاب الالیم دی ایمان نراری ترغی بوی چوینی عذاب دردناک زکر موسیٰ علیہ السلام بانے بیا ذاتی عملے شروع کری اول سورہ طہٰ کے راضی بیا نوچی کالے دا ذاتی عملے شروع کری او عزت موسیٰ علیہ السلام وصلے شروع کرن اللہ یہ اس دے نسنگی پزدو لال دے فلا یومنوها تایر اول عذاب الالیم موسیٰ علیہ السلام انتے بہادر خزره تنگ شو شیخ القرآن وی ما خوب لیده نشفیل دو ما نو پا خوب که ده قیامت رز ده او ما سره عباد ده چه سبه کیی پا دیگه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده حیرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ده نور صحابه دی زن نبی علیہ السلام سر اللہ ما او پا دیکی او سڑے راگے چاہو مضبوط باڑی گا او لوئے اللہ سنے دی تکڑا بدانے دے او سرے سرے سترگی دی غٹے غٹے او نبی علیہ السلام سر خبرے کئی نبی علیہ السلام تو ماوت دا ہوئے اور ددا سو ماوت دا سو دا لاسو ہوئے گو سکے او رو داوی اماو تا دا اما اگلے والدی تا پوسو کرد ابو رضی اللہ تعالیٰ مونا چه دا سوک دے چه دا نبی علیہ السلام مخی دا سے پا دو کی عرام دے ہو لاس ہوئی حسا دے اما تاوی چه دا حورتی موسیٰ علیہ السلام نے کنا چه وی دا موسیٰ علیہ السلام نے نزدہ سے لگتا وقتا شما چه اللہ فوئی راوی اسے نچے تا ماو ہوئی بکی چې دې دې دا ډور جذبه کړي چې په دنیا کې به څنګه وو زړه یې تنګ شو یا ربنا ادم سلام علیهم انا ما دنو ولا ختم کې وشل دا لا قلوبهم سختی را ولې دوی بذرونو فلا یومنو حتا رو لذاب الالیم ایمان نواری تراوی چوینی عذاب دردناک قالا قد اجیبت دعواتو کما وی اللہ تاکی سر قبول اشو استاسو ددوار دعا دعواتو کما دعا کو موسیٰ علیہ السلام گوختے وا قال موسیٰ دعا موسیٰ علیہ السلام گوختے وا اگر ددوارو تنسبت کئی زگا موسیٰ علیہ السلام دعا گوختا حارون علیہ السلام بی آمین وی یو دعا گفتا و بل پی آمین ہوئے نو آمین ام دعا کی راستو چی دا ام دعا دا دا و تو کمائی ذکر ہوئے او بخاری باب تاوے ہوئے بخاری ذکر کئی دا اتا کھول چی اگا وئی اتا آمینو ادعا آمین دعا دا نو دا ثابت ہے چی آمین دعا دا قرآن سر اوما بخاری سر اوما او قرآن سر دا ثابت دی چه دعا پرو آیا ادو ربکم تضرو و خفیا دعا وغاری در ربستاسونا پا اجزائی پر رو باندی و خفیا پر رو باندی نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی آمین دعا دنو پرو بیوائی آمین دعا دنو پرو بیوائی او حدیث کے رازی من وافقا تامینو تامین الملائکہ آن رسول چد آگا آمین دا آمین دا ملائکو سر یاو شان شو کنیا بہتا مافشی نو دا ملائکو آمین چاو رہ دلے آئی پرو گئی کن تیم پرو گئی وہ نبی علیہ السلام چا پتے زائے لے حدیث کے رازی جمعہ تو بڑھنگے دا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دا پارن دا تعلیم اغا تعلیم ورکو نو دا تعلیم دا پارا خلق پتیز ہوئی لگوڑو کے سڑے پموزو درائی دا ماسوخین موزی ادیو استاد و تماستی ہوئی پتیز ہوایا اغا پتیز ہوئی الحمدللہ رب العالمین نو اغا دا پارا دا تعلیم نو آمین پتیز ریلشو دا پارا دا تعلیم باہر حال کسو کے پتیز ہوئی موز کی گی مندانو اجنب کی گی خود احناف دلیل مضبوط تے قالا قد اجیب دعواتو گما نوی وارتا اللہ قبل سستاسو دوار دعا فستقینا نکلا قدری گئیو ولا تتبعانی سبیل اللذین لا یعلمون احمتاب دار کی گئی دلار لا کسانو چغین پوئی گی نو دلائر خود پندیر دی بیا او غزان لا مسئلہی منگ دی وقت کے قرآن مقاصد وایو کله کله یو مسلې ضروري چې اشاره وکړو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او تیر ګلمنا بني اسرائيل په دریاب فاتبعهم فرعون اولګي دای په فرعون اولګي دای په فرعون اتبع کې فاعل په حقیقت کې فائدی تابعا کے فائل پاکی جد کے مفہولی تابعا زید امرن زید امر پسی روان چھو او اتبا اولا گئی دور پسی فاتبا ہوں فیرون انو اولا گئی دوری پسی فیرون او لکل داغ بغیوں آدوا دو وجد دو سرکا شاید دشمن آئینا حتی اذا ادرکو الغرق دے زد آغستے ہو او دشمنای آغسته او نو چه درمه لره نو بس پریگه دا کانا نو نا پری خودلی چه تا ورپسی روان چه اولا گید ورپسی نو دریاب غالی دا چه لره لره موسیٰ علیه السلام دریاب لامسار اخلاس اکلا اللہ وی امسار اخلاس اکلا او دریاب دو زایا شو او موسیٰ علیه السلام پکی تیر شو لاغ فوج تیر شو لاغ مرگری فرعون او داغ مرگر میانستا شورا کچو او جرالل حتی او آدرا گول غرا کو تردی پوری چه کلارا گیر گردلو دووی دو چه دی میانستا شو نبرانا پیو برالی او چرا گیر شا پوش جو دووی گما قال آمن تو او دا مدونی لکشمیرا دلا سڑی چرا گیر شنده بیاری روڑی باسی اغه چې په کورسای په پاسې نو ډېر لوی متکبر او بدمعاش او زور ورو او دک مارو او چې کله د کورسای نه پریزي نو بیا هغه د کېني په یو حالت اوسېګا کنه او سوب به ونی او ازما کورسای ډېر مضبوطه وا او چې کله یې د کورسای نه لری شو نو بیا به پیه پیه کوله بیا دې اسنو مشارع پا اوال رئی سوک نیولے ہو نی باجور کی مسلمانان پی خودی ہو نبلزائے اب یاد اے وی ما خو ندی کڑی ہے ما خو ندی کڑی نو صلح تاکا پور کے صلح زاندو را غٹ گنی نا اکثر دغسی یا وقت کی او تنو گورنو او خلقو بایوچ دیو دیو ساخ دیو دیو دغلی وچکا بیا نیوی نما تا یاد دی اگر تصویر پا اخبار کی راغلے ہو بس پا پورو باندے ناس تو پولس راکھو او کشن نشکولے نو صلح تکبر کے صلح مستی کے برابر جونتے روا تنکے بکئی ہو مستی بکئی نچراگیر چن بیائے کار خرابی بیائے خفتک ٹولون دی فَعَدْوَا هُمْ فِرْعَنُ وَجُنُودُ بَيْهُمَا دُعَا حَتَّى اِذَا اَدْرَكَوْا الْغَرَقُوا تَرْدِي بُرِيچِ کَلَا رَاگِرْ كَدْلَوَا دُوْبِيَدُو نُگُرَوْا سُورَ مَجُنَ رَاقَاگِيَوْا دَالَ خِيَالُ وَتَوْكَا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِي بَنُو إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورة مدونة راکاگی راو دو دو مدونة تو بیا چا تخلاصی گیا قَالَ آمَنْهُ فِرْوَانَ زِي امام دارمان شانداده نشت ده آجب پورا گونگی مگر آغا ذات چی ایمان راوڑه ده غبانی بنی اسرائیلو و آنا من المسلمین و زیماد مسلمان آمنا یو دل یو تم راوڑه باچا سے پسی کمری دراغی تیپی راوڑه و داگا اف طالب اوما یو طالب ماں پسی راوڑه راش او کس راوڑه لوگو گیره را باچا سے خوافتنه زه چرالو نو باچا سیب تهوی چه دا آنا پاکی چاروسی دا چاروسی او من تخلای مسلمانان ویلی وسماکم المسلمین نو من لگ نم دا پکار دیو باچا سیب تماوی پری اگر تمی را پاس امت نمیونی ہو نازما کور چه دا بیٹکو آل تیم بوتا مایرازه ستاس مقصد دی ویزما مقصد دا دی چمن ته الله مسلمانانو دی وسماکم المسلمین نو بل مسلمین تنظیم د زمنګا او تاسو به مونږ سره انا تاسو په دغه مون خلکو یې خو دي ما فچ مسلمین نو تاسو به یې بیاو ما دا هره تاسو به د فرعون بلې یو ولي ما فرعون وی چې انا من المسلمین زه د مسلمینو نه دا تاسو یې شي وی دا مطلب نه مولن دی ستا دا دی دا مطلب دی دا ما دا دی ندی ما تیر تیپی زر بند که ما بندو ما کلاوی که اگو خوزان لیوشی جو ما اولی کلاوی که بندو ما من دنیونی اگو تختیده ما نیولی ما نوز گوارو که تب مسلمی تر فرعون دلی ما پریدم دی چفا وانا من المسلمین وانا من المسلمين او زما د غاړه کې حدود ګنا الله تا الا ما وقد سيت قبل الله يسمع غاړه او تا ما هر ما می کړو په خوا او كنت من المسلمين او ته د مسلمين ما فاليوم نجيك ببدنك نو دا ساتي په چزا ورغم مستا بدن نجوا ملطفا من الارض اغا زائی تا ہوئی چه اغا اوچا تا دی رائی نمانا دا دانا چه دا نجات نده اتا خلاسا ہوا فالیا همان نجی کا بی بدانی کا دا ساتی پوچھا زائی برغو منستا بدانا دیر پارا چشیتا رستانو خلقو لران نخا ستانا چه رستو رازی چه غیدا نخی چه گوری اغا دادی چه اغا دیر تکا بوریکو چنن استرگو کی کوغالی دی او سوری دی او کا کارای داتشا ڈوکے دی اخلی چنگ دا غاکونی خیاری فالی اومان نجی کبی بدنی کالی تکونن من خلفک آیا دیو پارا چشی آغا چالا چرس استان دی نخا و این کثیرم من هم ناسے او یکنن دیو دخلکنن آیاتنا لغافلون زمان دایا تن دینا خبرا ولقد بوانا بنی اسرائیل او تاکی سرا زائی ورکر منگا بنی اسرائیل تا زائی در اشتیاو او رزق ورکر منگا دیلا دپاکی زو سیزنونا فمختلفون لئی خلافونک حتی جاهم لئی الموتر دی پوری چرای دیتا علم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه یقینا راستا به فیصله کی به میان دای کی پر از قیامت پاس کی چو دای کی اختلاف کون کی فان کنت فی شکن خطاب دے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام کو شک نہ کو چی اللہ وی کتا پا شک کی دا خطاب دے دا قسم دا کنائی دا چی پختانوی لوری تا تے اوروم لوری تا تے وام انگوری تا تے اوروم لور تا مور و سشی خو اور انگور تا خبرا چی انگور لوخی نینی زلی نو مور خواخی لور تا علم شی وی ناس تے پاسے نا خوز نا عرص گندہ دیا لوخی گندہ دیا تش ڈاکے دوتا ناس تا یو وی لور تا خو اور انگور تا نو پختانوی لور تا تے وام انگور تا تے اورو بعد خط قسم کنائی نہیں پیغمبر پاک تا خطاب کئی مراتنا نور خلقو نمانا دا فائن گنتا ہی شاک گنو گئیت پا شاکی داغنا چمنگ را لی گلے تا تا نتا پوشو کدا کسانا چمولی کتاب مخستانا حالا پخوانو نتا پوشو کا لقد جا گلا گمیر را بیک تاکی سرا گلے تا تا گل طرف درستانا ان ده پخوانو حالتو گورا داغی تا پوسکا فلا تگونن من الممترین نمک اگا تاو شک کون گنا پنزول ده عذاب کی بدائیو چه بدائی با عذاب راشی چه دا اللہ ده دنالو نا انکار کئی ولا تگونن من الذین آمک اگا دا کسانونا کذبو بی آیات اللہ چاہی تقزیب کد آیاتون دا اللہ فتكون من الخاسرين شبت طوانياننا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يقننا قسانا چهولاقيدا غيبان حكم دربستا لا يؤمنون وغي إيمان نرادي سمطلب يقننا قسان چهولاقيدا غيبان حكم دربستا دا عذاب شاء الله پي عذاب راولي لا يؤمنون وإيمان نرادي ولو جادم كل آدم وقراش ديتا هر يو دليل اگر قراش ديتا هر دليل حتى يرعو العذاب الأليم تراوي چويني عذاب در دماغ يعني سمت لغو دي باند مهر والي شويده دي إيمان نرادي که هر دليل ورطا پیش كي هنچ کلا عذاب ونربیابو إيمان رادو خود یا کلا فائدة ورقائي فلولا كان القريه نول نو يوكلي والا شي ما نراوله فنفع ايمانها وفدور كلو ديلا ايمان غالو دليو الا قوم يونس ما غركم يونس عليه السلام چغي ایمان راله نو غيله فائدہ ورکرا ولي زګا وخت کې عذاب نو راغله اثر د عذاب خارشي وعذاب لا نو شروع شوئے نو پاگا وقت کے توبہ قبل ادا لما منون کلا چدئی ایمان راڑ نو لرکم منگا دلینا عذاب درسوائے پر جند دنیا کے ومتانا ملاحینا سکور کر منگا تریا وقتا او گفوخر درابستا لآمن منشل عبد کلهم جمعیا گفوخر درابستا پر زور باندی ایمان چه پزور خلق مومنان کول نو ایمان براره و ایمان براره و اچا جزمک گیو ٹولو پیاو زال و اللہ پزور بچا ایمان نراری دا نکو خی خلق لے اختیار ورکره دے فمن شاء فل یؤمن و من شاء فل یکفر نو چا جخوش ایمان دراری و چا جخوش ایمان کفر دیو کی وعدنا وندم فما شاكر وما كفورا ما بدوار نار خوليدي نو که شکر گزار ګرځي او که کافر ګرځي بیا خوخدا ما وته نار خولي نو په زور بچای ایمان نراړي اختیار ول ورکړي افان د ټکرون ما سانو ات بغني خلق لرا ترادی بوری چی شیده مومنان وما کانو نفسنان تومن الا بی اذن اللہ او نشتری او تن لر اختیار شده ایمان راڑی مگر پہ اجازت اللہ بانده ویجالو رسال اللذین اللہ آخرون اس چال اجازت ورنکی اولی زکتے دا عمل دا سے اتر سدرے چسان پر آگلے نگرزی ویجالو رسال گرزی گن لرا پاو کسان بانی چگئی دی بے اقلا اقل پکی نشتے قلین درو مازا فی سماوات والارد نورتو آیا اندرو اگو رئی خبر واخ لئی ہو مازا فی سماوات والارد سور دلائل دی براو کتا اسمان نوزمکو کیا دی براو کتا دلائلو تلگو گو رکنا وما تون الائیات وان نظران قوم اللہ یؤمنون او فائدن ورگئی دلائل یراولو دا قوم نه چې غي ایمان راړي فعالیان تدیرونا نو دای انتظار نه گئی تخفیف الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان دا زابونو دا گسانو ایام عذابونا مگر پشان دا زابونو دا گسانو چه تیرشوی مخی دینا قل فان تذرنو ایوارد پیغمبرا انتظار کوئی نیما کم من المنتظرین زیما تاثر دا انتظار کوئن گنا پتا بلگی چه عذاب پچارا زی سمن ننجی رسولانا نبیا بخلاس که منگا زمنگا انبیا اوا اگسان چیمان راوڑو کذالکا خبران دارنگیوا حقا علینا ننجی المؤمنین لازم دی پا منبان اخلاسو لمومنانو لائق دی من سرا اخلاسو لمومنانو منگا مومنان خلاسو وگذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دارنگی لائق دی من سرا اخلاسو لمومنانو خلاسو منگا مومنان چاچ پا اللہ اعتماد کرده نوغا اللہ اخلاص کری سورة الانبیاء کے عمر درہ سے ذکر گئی اطاعت آئین آیات کے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ قَبُلَا قَلَمُنَا دُعَا دِ يُنُسَ عَلَيْهِ سَلَامَ اخلاصم کا غم وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ دارن اخلاصم کا مؤمنان او دلتاں وَيَا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس فتمر سورة أوراد شرك فينكي ويا أو خلق وإن كنتم في شك من ديني كتاثر بشك زماد الدين فما عبد الذين تعبدون من دون الله نزي عبادت نقوم دعنا كسانو ستاثر عبادت بيضا اللانا لیکن زی عبادت کو ما دا اللہ و ذات یتوفاکم چه قبض کئی تاسو لرا دا اغی اختیار کی اغا قبضہ کیو و امیتو ام اگون من المؤمنین او ما تا حکم شعره چه شمز دا مؤمنان وان اقیم وجه گل دین حنیفا او ما تا حکم شعره ان اکیم وجه کا لدین حنیفا ستابدار کا خپل ځان د آغا دین چاہی کے بیان توحید اور رد شرک دے لاغی دین پسی لاغی تابیا ونا تکونن من المشرکین او مکے گا دی مشرکینونا ونا تدو من دون اللہ او مرا مرکو بغیر دا اللہنا آغا چندالا فائدہ در کولشی او ندالا ضرر در کولشی اغای مرا مدد کو فا ان فعالتا او کتا دا کاروکو فا انک ایدھا من الظالمین نیاکینا انتبا پا دنگا وقت شید الظالمانونا پیغمبر پاکتا ہوئی کتا بلیو دا اللہ نا بلسو کرا مدد کو تبا دا ظالمانونا شید نبل ویلاکم کو جا دی چاگز بغیر دا اللہ نا بابا جان را مدد کئی او دی ظالم نیا نبل شرف تصرف وَقِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو او ګور سي تا الله له د تکلیف نيشت ده له هغه لري ګوګه دې الله نه بن سوق لا نفي د جنس کوي لا کاشوا لئی اللہ و این رد کبی خیرین او گئی را دو کی بتا باندر فائدے فلا راد دلی فضل نشتر رد گنگی فضل اللہ لئے بلسوک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ویزا نبی علیہ السلام سر پخار سورو ما او نبی علیہ السلام ما تشاہتا و قدر ترجیا کدار طول دنیا را جمشی او تعالی نقصان درگئی او اللہ نی مقرر کرے ننشی درکو لے او گدا طول دنیا راجم نشی او تعالی خیر درگئی او اللہ نی مقرر کرے ننشی درکو لے کلا چه دا کی دن سڑی جوڑے شی دیتو ای ایمان چه مالک دنا فی او نقصان یو اللہ دے او یسیب بی امی شاہ من عبادے رسائی بدی نفع و نقصان سرا چا دی چکو وشید بندگانو دا اللہ نا او دا اللہ دی بخونگی میرا بان قل یا ایوہ الناس وی او خلقو قد جا کمول حکم من ربکم تاکی سرا اطاعت حق طرف درب ستاسونا فمن اعتدا فإنما یعتدیل نفسه نچاچی دا تاثر کر بیشکا فائدہ دے ہدایت زان لگا ہدایت آسلی جان دے پارا فائدہ دے ہدایت زان لگا فمن احتلا فإنما یعتدیل نفسی چاچ ہدایت آسل کر بیشکا فائدہ دے ہدایت زان لگا علام ایز قیم زکوئی فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآنی فتدبر القرآن ان رمت الهدى قرآن کی سوچو کا کہ ہدایت والی فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن علم دا قرآن پا تدبر کے دے ستا قرآن کی سوچو کی نو قرآن کی سوچو کا فمن اعتدا نچا چیدا تاصل کر فانما یعتدی نفسی نو بیشک آئی دا تاصل اید پار دخ بلزان یندلے فائدہ را ومن ظلال سوچ گمراش فانما جلو علیہ نو بیشک آئی سزاد گمراہ دا پدو ومانا علی گمبی وکیل اونی مذہب تاسبانی ذمہ دار وطبی ما یوہا ایلیک نو تا بیشا دانی چه وحی کولشی تا تا ترغیب ورگئی قرآن کریم تا و تبی ما یوها ایلیک تا بیشا دانی چه وحی کولشی تا تا نو دا قرآن پر خود رئے اپنور سا سام دے وصبر او صبر کوا حتا حکم اللہ ترغیب بلجفے سلو کیا اللہ استاد مرگ تر مرگ پورے با اگارے او تر مرگا با صبر کے حتا کم اللہ تذیب ورج فیصلہ کیا اللہ دا فتح یا استا مرگ یا فیصلہ دا فتح واللہ خیر الحاکمین او دا اللہ ورا دا فیصلہ گون گنا سرد دو ایسے ہو اولا ایسا کہ او یا یاتنو او پائی کے مقاسد اربا دیا مراران او تیم ایسا کہ تخریف ورکو بذکر دو امام سابقاو او ترجیع و بہادری ورکو لا واقعات باندے چھوگورا موسیٰ علیہ السلام سور بہادرو اگورا نو علیہ السلام سور بہادرو نتوم زان کی بہادری پیدا کا وَتَبِ مَایُوْهَا اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى حَكُمَ اللَّهُ وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ مَخِيَ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب رسول آیات ثم تسلق لجن حجم الخبير من لا تعبدوه إلا الله إنني لكم منذر وبشير وانستغفروا ربكم ثم توبوا إلى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي تظن فضله وإن تولوا فإن يخاف ولد مذاهب كبير من الله مرجعكم على كل شيء قدير ألا إنهم يتمون صدورهم يستغفرون على حين يستغفرون ثيابهم يعلم ما يسيرون وما يعلنون إن هي لمن ذات الصدور وما من دابة في الأرض لا رزقها ولا له سقرها مستودعها كل في كتاب مبين هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلتم انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخذنا من العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدثون ولا يوم ياتيهم ليس مصروفا فما من محاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم رزقناها منه انه ليئوس كثير ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عنه انه لفرح كبير الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فذلك تارك ما هو ما يوحى اليك الله كل صبر ما يقول لولا انزل لولا انزل عليك انزل وجاء معه ملك انما انت نذير الله على كل شيء وكيل من يقول ما افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من سقاط من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ان يبتلي اعمالا فيها ويبتلي على المخسرون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما سلوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينة من ربيعة وشاهد منه في القبر كتاب موسى وامامه ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر من العذاب فالله غير فلا تكن في مرية منه إلا الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول شاهد هؤلاء الذين كفروا على ربهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغون عوجا وبالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مهتدين في الأرض ما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون صرفه وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظلام ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأهبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سورة هود مكي سورة نزول كدوة پانزوستم باون نمبر پس ده سوره یونس نو نازل شده ده او تردید سوره تنو کی یو لسم نمبر ده پس ده سوره یونس نو سنج ترتیب مصحفی کی پس ده سوره یونس نو ده نو ترتیب نزولی کی هم پس ده سوره یونس نو ترون ده دی سورت ربط دی سورت مخی صورت سرا پگن اونجو بانده ده مخی صورت کے انکار دا مشرکین ذکر کر شاید دا مسئلے دا توحید نا انکار کرو ندی صورت کے انجام دا مشرکین ذکر کئی شچا دا مسئلے دا توحید نا انکار کرو ندغی انجام ہوگو رئی یا امت کی صورت کی مسئلہ دا توحید ثابت اکڑا پا اجلہ و اقلیہ ہو ندی صورت کی ثابت ہی پا اجلہ و نقلیہ ہو ندی پارا چھ مسئلہ مبرہنہ مدللہ شی پا دلائل و اقلیہ ہو او دلائل و نقلیہ ہو باندی یا امت کی صورت کی واقعہ دنو علیہ السلام مختصر ذکر کرا نو دی صورت کی تفصیل کئی دوا کی دنو علیہ السلام نو تفصیلہ نو ذکر کئی دو دیو اجنا ورپسے راڑو یا مکی صورت کی ہوئے وَتَبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ آخر دو صورت کی نو دی صورت کی وَمَا يُوحَا خَئِ کتاب ان اوہ کے مت آیاتو چروائے شویدہ نواز شویدہ کتاب ان اوہ کے مت آیاتو اردہ کتاب دے چھ مضبوط دی لے دلائلو یا امت کی صورت کے اتدر شمعات کی آیت نمبر 38 کے مطالبہ دیئے اس صورتو مشرکین ہونا چه او صورت رالای پشان ده قرآن کریم نو دی صورت کی مطالبه دا دلس صورتونو چکه اتفاق اتحادم نرازی نزیرا قبیلا جدا جدا صورت را رئی نمکی صورت کی مطالبہ آدی او صورت ندائی میں زمان کا اتفاق نرازی زچ اتفاق نرازی ندائی صورت کی مطالبہ از اللہ سو صورتوں شہر اوزد جدا جدا را رئی امتیازات دو صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتوں نا تفصیلی واقعی باندے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام واقعہ پدی صورت کی سم تفصیل سر بیانی ندا سے بل صورت کی نشتے دارنگ دا صورت ممتاز دے تو مطالبی دے استغفار دو توبے دو مخلوقات نا چھپا دی صورت کی مطالبہ گئی دی مخلوقات نا تو توبی اور دی استعفار چھپا توبہ باسی اللہ تراؤ در گئی دارنگی دا صورت ممتاز دے تو مطالبی دی لس صورتن باندے بیاش رسو ارم مثلے دا صورت ممتاز دے تو مطالبی دی لس صورتن چھپا دی صورت کی دا دارنگی دا صورت ممتاز دے تاغا ارمان او افسوس دلوت علیہ السلام شلوت علیہ السلام کم ارمان او افسوس کرو شلی تلیبی کم قوتنا وائی الارکن شدید ناغا پدی صورت کے ذکر کرو شلوت علیہ السلام میں ارمان دے چھ زما قوم میں یا یو مضبوط سڑی سارا زما پناوے چھما تاو سارا قتلوے تاسو زما د مرمنون بیزتی سنگا کوئی خلاصہ سورت پدی سورت کے سالور اہم خبر بیانائی یو خبر العبادت للہ وحدہ چھدیو اللہ عبادتو کئی دویما خبره نفذ شرف العلم بغیر الله نا چه بغیر دا الله نا بل عالم الغیب نشتا یو الله عالم الغیب دے دویما مسئلہ ترغیب فی تبلیغ ہو چه مسئلہ اورا سوئی اور ترغیب ورگئی چه مسئلہ بیان کا سلورم مسلا تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی و مبلغ تا تسلی ورکی دا سلور مسلی قدی صورت کی اول مسلا العبادت للہ وحدا شدیو اللہ عبادتو کی دا اول ذکر گئی جوی میاد کی اگو رئی جیمعی آت اللہ تابدو الا اللہ چھے عبادت مگوئی بیدہ اللہ مربل چھا نسمت لبضیو اللہ عبادتو کئیو اللہ تابدو الا اللہ عبادت مگوئی بیدہ اللہ مربل چھا بیا دویم زل آیت نمبر 14 سوار لسن وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُو وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُو نیشت دے آجت کورا کروں گے بغیر دا اللہ ما یو اللہ آجت تنے کورا کئیو بیا دویم زل آیت نمبر 25 پنځوشتما ولکه ارسلنا نوحا الى قومه لكم نذير مبين الله تعبدوا الا الله چه عبادت مکوئی بیدا اللہ مدبل چا الله تعبدوا الا الله عبادت مکوئی بیدا اللہ مربل چھا بیا سلو رمضل آیت نمبر 50 پنزوستن کے هود علیہ السلام وی قالا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیره هود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ وازما قوم عبادت گئی گا اللہ ما لکم من الہ غیره بیا آیت نمبر 61 یو شیطن کے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَوْمَ يَا اللَّهِ عِبَادَتُ كَيُّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بیا آیت نمبر 84 سلورت آیت کے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قالا یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره چلیا الله عبادت کوي نشتا تاسو لا بيد الله نه بل اله مدا بیاي آد نمبر 23 تیرا ودی یو سر د مشتمات آد نمبر 123 اخیری آد فَعْبُدُوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ فَعْبُدُوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ عبادتُ قَدَ اللَّهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ زَانُ سَعْرَبَ اللَّهُ بَانْدِهِ او قدا داری یاد کے راجم کی دیالا مزئی ہو صدا داری راجم کی اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ اللہ تعبدو الا اللہ واللہ الہ الا ہو واللہ الہ الا ہو ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره وإلہ ثمود اخاهم صالحا وإلہ عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ذِيَ اللَّهِ عِبَادَتُكَ دَيْنُ مَسَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ بَغَيْرِ اللَّهِ نَبْنُسُكَ نِشْتَا او یو اللہ علم الغیب دے نتابتی صورت کی بیا بیا ذکر گئی یو ظل آیت نمبر 5 زمان آخر آیات 5 زمان چا علم الغیب یو اللہ دے او بغیر دا اللہ نبلا علم الغیب نشتے آیت نمبر 5 5 زمان آیات يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بِأَشْفَقَ مَيَاتَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ علم غیب اللہ ذان لثابت ای او دا غیر نے نفی کئی یعلم مستقر و مستودا کل فی کتاب مبین ہر یو شے پہلن دا اللہ کی دخکارا بیا آیت نمبر 31 یو دیر شمو گو رئی آیت نمبر 31 یو دیر شم وَلَا قُلُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا زَنَ بُوِيْغَمَا پَغَيْبَانْدِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا زَنَ بُوِيْغَمَا پَغَيْبَانْدِ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامَ عَلِمُ الْغَيْبَنِدِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا أَبُ الْأَنْبِيَادِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا اَوْغَوَيْ زَنَ بُوِيْغَمَا پَغَيْبُ ما ته د غیب پته نشتا بیا آیت نمبر 47 وصلوا اختما قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم ونوح عليه السلام زه پناه غواړم بتا سره چې سوال وکم تعالی ما ليس لي به علم دا سوچ نی مال را پای باندې سهلم ظالم الغیب نیما زه په غیب باندې نه پوهیږم بیا یو کم پر وسمهات حد نمبر 49 یو کم پر وسمه تلکا من انباء الغیب نوحی آئی لیکو دادا خبرو غیب ندی نوحی آئی لیکو وَاِي قَوْمُنَا دِدِي تَعْتَا تَعْلِمُ الْغَيْبِ نِي مَا دَرْ تَوَحِي اُقْلَا اللَّهُ وَي نَوِذِ ابن غیب دنبی علیہ السلام نا تِلْقَا مِنْ اَنْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِي آئی لیکو دادا خبرو غیب ندی منگا دی وحی قوتا تا بی آیت نمبر 57 آخر اِنَّ رَبِّي عَلَى قُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ اِنَّ رَبِّي عَلَى قُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ یقیناً رب زمان پار یوشی باندر نگاہ بان دار سنخ پر یو اللہ دے ان ربی علا کل شئن حفیظ یقیناً رب زمان پار یوشی باندی نگاہ پان دار سپتا اللہ تدا ما تپتا نشتا یا پینزا بھی آئے میں آتا 75 فَلَمَّا ذَهَبَانِ عِبْرَاهِيمَ الرُّوحُ وَجَاءَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ وګورا ابراهيم عليه السلام دا پتا نو سدام ملائک دی او غدا انسانانو نو عالم الغیب دی او الله نو آیت نمبر 123 وللله غیب السماوات والارض الله لرا علم غیب د براو خط دی نو عالم الغیب دی او الله بغیر دا اللہ نا بلسو بپڑھو سی زنو باندی نپوئی گی نگد علم غیب درہم مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام تا حوضات اللہ سمیات کے آیت نمبر 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ بَعْضَ مَا يُحَائِ لَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ تنگی تسلی نبی علیہ السلام تا فَوَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَائِ لَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ تنگی بدے بانستا سنیا نظرم تنگوا نبی آیت نمبر 123 تسلی نبی علیہ السلام تا اِنِئِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللہ توا پس کی ٹولکارونا نظرم تنگوا اللہ با حساب کئیو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ سَلُورُمْ مَسَلَوَا ترغیب تبلیغ چھ مسئلہ اورا سوا مخلوق تا مسئلہ بیان کا ندا آیت نمبر 12 کیوں گوئی جو لسن کی اِنَّمَا عَنْتَ نَذِيرُ بِي شَقَاتِ يَرَوْنْ كَي ستاکار داوی جتبہ خلقی یریدہ اللہ دا عذابنا اِنَّمَا عَنْتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْ شَيْنْ وَكِيلُ بے شک آتے ہی ارہ ان کے نو آیت نمبر 123 ہو رہی آخر کے وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ او زانو سوارا پا اللہ باندے مسئلہ بیان ہوا وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ او زانو سوارا پا اللہ آخری آیات کے سلو رہا مسال رہا ہوں جل وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ او زانو سوارا پا اللہ باندے نصورت کے سلور مسئلے بیانی یو علی عبادت للہ وحدا یو اللہ عبادتو کئی دیو مسئلہ غیب دان یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتے دریمہ مسئلہ ترغیف تبلیغ مسئلہ مخلوق تورا سوا او سالورمہ مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا ترجمہ الیف لام را اللہ بوئی بمانا دو دی حروفو باندے اول کی چا الیف لام رائی گی کم صورت ناوی توی زوات و را او بزوات و راو صورتنو کی اول ترغیب ورگئی قرآنی کریم تا کتاب انو کمت آیاتو ترغیب قرآنی کریم تا دازیم و شان کتاب دے مضبوطی دلائل دے او کمت آیاتو نو گتوائی چه محکم دی آیاتو نددو نو بیا اصول فکر والا تقسیم کرده محکم دی مجمل دی اپلانی دی اپلانی نو بیا فقط صحیح نشو نو دلت مانا که منگا اشکال لده که او رضی و تراجم بیاو گورا نو پایی که منگ دا مانا دا او حکمت آیاتو مضبوط دی زدی دلائل او بیا وازی دی طرف آده اکمت والا و خبردار نا اللہ تاکدو الا اللہ خبر داوا چه عبادت مکوئی بیدا اللہ میں دبل چا اننی لکم منو ندیرو و بشیر اس بات در رسالت زیمان تاسولا طرف دا اللہ نا یرا ورگنگی و زیر ورگنگی وان استغفرو ربکم او بخن او واری رفستاسو نا او راو گردائی دی اللہ تا یمتکم مطان حسنا تو بی طلب کئی دتو رخلنا سمتو بوئی لئیو یمتکم مطان حسنا سکا بازر کی تاثلوا سکا خیستا تریاو نیٹی مقرار کوری ویوتی کل زی فضل فضلا اور بگی ار خاون توحید لا درجہ توحید ہر خاون فضل اللہ درجہ قروالی چاچے دا اللہ توحید بیان کر نوغلا با اللہ داغی درجہ داغی مقام ورکی چاچے دا اللہ کتاب ہوئے داغی درجہ بیانو ورکی وَإِن تَوَاللَّهُ قَوَاوْرِ دَئِ تَاسُو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ زَيَّرِيكَمَا بَتَاسُ دَا عَذَابُ دُرَدِ اللُوِنَا سمت لبو چاچ دا اللہ کتاب پر خود دا اللہ کتاب نو آوری دا نو اللہ بو اللہ بوی عذاب ورگئی قیامت کی چھ قرآن نشاط او گردو قرآن پر خود اللہ مئی دے قیم زکوئی نبذو کتاب اگم امرائی ظهوریم و تمسکو بلخار فی الحزیانی ستا کتاب اللہ شاعتا وردو اما بیو دا خبرو باندن خطی دینو فالعلم قال اللہ قال رسولو قال صحابت امو اللہ ارفانی ایل مارا دی چا اللہ پیغمبر ویلے و صحابہ ویلے و نو قرآن شاعتا وردو ان الله مرجوكم الله تواپس کې دل ستاسو دي مخکې سورې یونس کې مسلمانو مه یاد کې ویلو وای والا کل شی قدير او دا الله دې بار سبان قدرت والا انا انهم يسنون صدورهم خبردار دې اړې خپل سينو لرا لاستغفر منه دې لپاره چې پټ شي نه اده ځان پټایو قرآن تا نکی نی نو قرآن ناوری او پڑیگی الہی نیست اشاو نتیابا انو خبردار کلا چی دیئے چی پزان باندی جانی سادر میں او شرائع او مخبت کی تا قرآن وید مخبت کردے دے تصویح رئی یا لہو ما یسرون و ما یعلنون نو قوید اللہ پانا چی دی پتائی او پانا بانیش دے اخیارا کئیو او دا اللہ دے پو پرا جنود سینو وما من داب بطن فی الارد او نیش دلائی زندہ سر پزمگا کے اللہ علاللہ رزقوها مگر اللہ سخا رزق دے دے ہر چالا رزق ورگئی ما اغران اللہ پہوا کی رزق ورگئیو چنجلا د لرګي دمنه رزق ورکایو مارغان لا په وګو کې رزق ورکایو میګلا د زوګي دمنه رزق ورکای هر چاله دا رزق ورکایو سپی لاری زکوار گئی خان زیر لاری زکوار گئی نو طالب اندار گئی سزان دی لیوانے کڑے او دین دی پر خودے وما من دابتن فی الارض الا علاللہ رزقوها نشت دی او دین دا سار بزم گا کے مگر اللہ سخا رزق دی دی دابا ما یدب علالارض چپس مگا باندی گرزی ویعلم مستقرا ومستودرا او پوہ دے اللہ پزاید اوسی دو داری باندے او پزاید آمانت کی خود دو داری باندے کدر مور بگیڑا کے او دنیا ترارے دنیا کے او خبر تلار خبر کے او قیامت کی بپاسی کلن فی کتاب مبین او ٹولا پہ لندہ اللہ کی دکھارا والذی خلق سماوات والارد دلیل اقلی دا اللہ ازاد دیچ پیدا گری اسمان نظم کے فی ستہ دی ایامین بشفق علموں کے شفق ساعت جنو کے شفق عمرون کے حکمون کے وکانا عرفو علالماء او ورس دا اللہ علالماء پوبو باندی یعنی آگا مقام باندی چل دید نظر انتحاوا ما یعنی سڑے چھے خوشی بیابان کی اولاری او لر گوره او باو بخیاری سره ویگنی مخی او بدی او چلار چنو بدی او نبی علیہ السلام نے تاپوس کرو وی این اکانا ارسونا قبلا یخلق السماوات والارد وی چا اسمان او زمکلا نو پیدا زمان رکم زائیو قال اکا نبی اما نبی علیہ السلام نے آگا مقام کیوں چرد نظر انتہا دا اند چا نظر و تنر سیدو او اللہ ہر مقام کی علم بے اعتبار دے والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشو علی الماء علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی نظبت ما ثبت لنفسی وننفی ما نفع نفسی من غیر نسیان منگا اللہ لے ثابتو آیا چھے اللہ زان لے ثابت کری دی نا فکر جا اللہ نا آیا چھے اللہ نا فکر دی او غلی پاتی کی اداغن چھے اللہ تے غلی پاتی شوئے دے او دے کی چھوڑ تسا جاتے بس اللہ چھے سویل دی اگر منگا بنو ازم ان پی ایمان دے مخ کے اللہ تا پتا دا چھے سنگا رے سنگا مرے بلکہ دا امام ابن تیمیہ لکھی او اصول و سنت کے حضرت شیخ القرآن اغا نکل کری گی زمانگام دا غم اصلاح دے الاستواء معلوم والکیف مجھول والسؤال وانو بیداتون دا امام مالک خود امام تیمیہ نکل کرے او شیخ القرآن بیا دا امام ابن تیمیہ نکل کرے چھے نا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال مبدعات استواء معلوم دا چې استواء له لفظ کیفیت مجهول دی چې څنګه را څنګه نه دا موږ ته نشو پتا والكيف مجهول والسؤال مبدعات او د دې بار کې تپوس کول بدعت دی سلو تپوس کې بل من پدی ایمان دی چرس دیو اس دوال الارش نیابلو حکم ایو حکم آسانو آمالا دیو پارا چیز محیشو کی بتاسو چکمی اوستاسو ناکیس دا عمال کرنگی دے آسانو آمالا نیووی اکثر آمالا نیووی چکیر آمال کرنگی افضیل امنی آیاز ہوئی آسان عمل آگا دے چگا مطابق دے سنتو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی وَلَا اِن قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبُوسُنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتَ اَوْ قَتَوْا آئِ دَئِتَا چُتَاسُ پُرْتَ کِ دُنْ گَئِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ پَسْتَ مَرْگْنَا نبی علیہ السلامہ کی دستا مرگ بدر باندی راتی نوز دین عباس باد بیا پورتا کی گئی ہے ادھے وہ انہیں مرگ نشتے دیر باندیانو کی دا شابت سے ان اگم پوچھونا من بعد الموتی لا يقولن الذين كفروا ايا غسان چې کفر کړی دي ان هاذا الا سر مبين دا مگر جادو خارا مرګ سره یو نس کوم دې مې یاد کې ویلو ولا ان خرنا هم لا ذاب او ګرس کوم نه دینا ذاب الا امه تریاو نیټه پورې امه بګړو مانو باندې راځي امه په معنا د ډلې لگا سورة قصص در مجتمع آت کرادی آیت نمبر 23 وَجَدَالِ اُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ اَسْكُونَ وِي مُنْدَا پَدِبَانْدِ اَوْ دَلَدَ خَلْقُنَا يَسْكُونَ چِگَدِ اُبَقُولِ اَخْلُ قُلُ بِزُو لَرَا امت پمانا در ڈالی سورة قصص آیت نمبر 23 در مجتمع دارنگی امت پمانا در طریقے سر رازی لگا سورہ زخرف دروشتمایات آیت نمبر 23 ایا سورہ قصص دروشتمایات او سورہ زخرف هم دروشتمایات په معنا د طریقہ انا وجدنا بانا لا امتین و انا لا سارهم مقتدون منګه مونږ له و خلو مشران لرا علا امتن پیو طریقہ باندے نو انتے امت پا مانا دو طریقے امت پا مانا دو رجل قوی مضبوط سڑے تکڑا سڑے لگا سورہ نال آیت نمبر 120 کے ابراہیم علیہ السلام انا ابراہیم کان امتن قانتا للہ ابراہیم علیہ السلام یو مضبوط سڑے ہو آج ذکروں گے وہ اللہ تا دارنگی امت پا مانا در نیٹے اولٹے ہو لگا دلتا وَلَا اِنَّا خَرْنَا آنُ مُلَا عَذَابَ كَرُسْتُ قُمْنَا زَيْنَا عَذَابَ اِنَا امت اِنْمَا جُدَتِن تَرِيَوْ نیٹے مُقَرَرِ پُورِ نباز خلق پا مانو نپوئی گی نغارزا یو مانا وادی اوئی خیر دی دنیا گڑا وڑا دا مان سا گڑ وڑ کیا اَلَا قُولَنَّ مَایَا بِسُو نُخَامْغَا وَائِ دے مَایَا بِسُو شیده چه بندی کدی لارا دے ٹوکی شروع کی اغازہ پھریرا نوے رتا چھوے اسا بند کو اَلَا يَوْمَ يَعْتِهِمْ خَبَرْدَار پا غورت باندی چراش دیتا عذاب نبیرو لشود دینا وحاق بیننا کانو بیستازی اون او نازل بشو بدائی باندی آغا عذاب چریٹو کی کون کیو آگے پورے ولین ازقنا الانسان مننا رحمتان او گوش اکونگا انسان تا دخل طرف میرا بانی او بیال رکو دی میرا بانا را ددنا انہو لعوسن کفور نو دیو انہو میدنا شکر دا اللہ نا شبیا تیرا نعمت خوشحالائی والا ورکو او بیال خوشحالائی تینا وادی نو دیو انہو میدن یرو جا ماس رسول شو ماس رسول شو ولا انہو باک ناو ناو ما آ او گوسا گو مندتا خوشحالائی ہے پس در تکلیف ناچرا سیدلی دتا اول تکلیفو نی آجزی غربتی او منگ ادبان دی خوشحالای راولو مال ورکو وحدا ورکو نو دیسا گئی لا اقولن زعب سیات وانین وائده لالن تکلیفو نا زمانا تکلیفو نا وقو ایلالا انہو لفرحون فخور او دیوی مستی کونگی او فخریہ کونگی ہے چھ خوشحالائی براچی غربت ختم شو اللہ والا مال دولت ورکو نو بیا چھ پلا روانی کنافی لٹپ ورکی او یہ پروانی شتے ہوئی لگو او پروانی شتے ہو دیر مستائی کی بیا اللہ لذینا صبرو مگر آگا سان چاہی صبرو کو وعملو صالحات و عملو کننے کو اولائی کلو مغفرت دو عجر کبیر دا کسان جی دے گا بخناو عجر لوئے فلعاللہ گتار گنبا غمائیو حائی لے کو نشاعت جتبر حدون کے باز اغلا چوائی گونشی تاتا و بائی گمی صدرک او تنگی بدی بانستا سینا انسانی او انسان بانی دا حالت رازی کل کل سڑیس رتان شی یارا پریگن دا ترکمی بزنی سر از رسڑے کو اترکمی بزارا میما نزلو تنگ شی اصده وی پریدا مرا بچه سکی کئی دی شیخ القرآن اللہ لکی رحمتون ہو لی گی وی زباز لبا تنگ شو کالا کالا ما بایی چیزا بچو تامی تولید باوخی ما خفل خلوانو در مسلا اکلا شکی می خوب ہو لی دو چلو میدان دی او پایی کی او گور اوانم یانس کی اولارا او دنیا را جمعا زلالم لاغوون لان دی ما چو گورم چیزا سوک نازدی جا خلقو تراغون دی چیزا لالما نو ابراہیم علیہ السلام ڈڑا والی راو او خیستا سڑے دی او پروت دی زدا غخ پوتا کیا ناستم اما والا چاپی شور اکڑا نو ما تا ابراہیم علیہ السلام ہوئی پاس ادی خلقو تا او صورت ہو آیا پخپن طرز باندی نینا دای جا ورس تا مخی بسند ہوا وینا خون را کئی پاسا پخپن طرز او صورت ہوا ہے ویز پاس ادما اما سو ایحان ممسید دا شور اکڑا او چکل از دی آیاتون الوالم چه استقبلو ایزان غٹو گانا وی اصو کا سرا پاس ادل او ما توی بس کا بس که ناو روستا قرآن بس که ستان ناو رو ویاد کسان ما پی جندل او غی شور جور گو دی دا شور گئی اوزا صورت واما صورت ختم شو چه ما بیان ختم که اوزا که ناستم او ماو قتل دی ابراهیم علیہ السلام نا اننگی دا سی سرشو تا بوی امار پا جنن جور شوی دی او ما تاویو ها اولای عادو قومکا و سمود قومکا داستا دا قوم عادیان و سمودیان دی عادیان و سمودیان چسندو داستا دا قوم عادیان و سمودیان دی نو گتا من سر رازی امن سر خوشحالی نو تبا دا سی بیان کی او دی بخلاف کئی او گا من سر نی خوشحالی نو بیا کینا ادی که ذرا پاسی دن چه زرائی شما او دس میں اوکر نفل میں اوکر او دا اللہ میں معافیو گوختا چه زبا مسئلہ کون بیا مصار شروع اوکرا انسان فطرت دادے کلکل استرش استومانشی فلا اللہ کا تارک امہ زما یوحائی لیک شاہ جتبر خودنگے باز آج وائی کلشی تاتا وضائی کمی صدرک او تنگی پا دیوان استا سینا این اپورو دیو اجنچ دیوائی لولا ان زلالے کنزن اولن راضی پا دیوان خزانا یاد راشید سوا فرشتا انما اندن دیم بے شکتی یرونکے او اللہ دے پاریوش باندی زمدار ام یقولو نفتران زجر ورکی منکرینو دا قرآن و رسالت لا آیا وائی دای جور قدیل نبی علیہ السلام نزاننا ورطو آیا رالی لسولتنا پشاند دا قرآن مفتریاتن دزان جور کشوی سنچ قرآن پخبل مدعا دلیل پیش کئی نزای تاسو مرالی و دغس دلیل پیش کئی وَجُو مَنِ سَتَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ اورا مدد گئی آسو کا چتا سوچوان لرئی بغیر دا اللہ نا ان کو تم صادقین کے ہی تاسو رشتری نو کدئی کا بلتیاو نکلستاسو فَعَلَمُونُ خَقْ لَكْ شَيْ خَقُوَ شَيْهُ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ صدا قرآن دالی گلشو دے پہلن دا اللہ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّهُ او شان دا او اللہ الہ الا ہو او یقینا نشت دے آجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا ما یہی تاسو غالکی حدود کی من کان یرید الحیات الدنیا تفیق اخروی سو چیرا لگئی دو جاند دنیا اید زینات دو دنیا نو اب رب ورگمونگا دیلا بدلدا ملونو دی پدی دنیا کے یعن سمت لگو امال اکو دا آخرت او گتلو دی دنیا دنیا دا پارے کو ختمونے گل پتراو کے خود پارد پیسو جنازے لات خود پارد اسقات کار کو دی دن خود دنیا دا پارا نو اللہ دنیا کی بور کما وَهُمْ فِي آلَائِوْ خَسُنَوْ دَئِ لَرَوْ بَدِئِكِ کَمِئِوْ نَقْرَشِي اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْهِ سَلَوْمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَارِ او دا کسان چیدی دا کسان دی شنبری دی لرپ آخرت کی مگر اور او برباد بشی آج دی کرو پدی دنیا کی زکر انہوں دے پارے کرو دنیا دے پارے کرو وَبَاتِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاتِلْ دِي آج دی کولا افمن کان علا بینت من رب دلیل اقلی آیا آسو چغیب دلیل بانی طرف ذراب دیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدرو شاہد منو اولا گید دی سرا شاہد منو یا گواد طرف دا اللہ ما ویدرو شاہد منو مراد قرآن کریم چالا راولی گو یا مراد شاید نے جبریل امین و من قبل کتاب موسی دا دلیل نقلی او مخی دینا کتاب موسی علیہ السلام پیشوا میں ربانی اولائک یؤمنون به ندا کسانی من راڑی پا دے باز خرد دے گئی اتلو شاید منو و یو یهودی آغل اوغد نبی علیہ السلام تائید کرو و مکی تا یهودی که لراغلے اصورت مکی دے تا شاید نا مراد دے یا قرآن یا شاید نا مراد دے جبریل امین ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ او مخید دے قرآن کتاب دے موسیٰ علیہ السلام پیشوا و میرابانی اولائی کئیو منو نبی ندا کسان ایمان راڑی دے قرآن او چاہی کفر کو پدی قرآن نے ڈالو نا فن نارو موحیدو نو اور زائد دلدے لوس دلدے فلا تکو بھی میرے آدم مینا نو مکی کہتا ہے پر شکی دلدے دا عذاب نا انہو لا گمیر را بیک دا عذاب ویشتیا دے طرف درابستانا یادا قرآن ولیکن سرم ناس لا یومن لیکن انسر دخل گنے ایمان نرادی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَسُودْ يَا ظَالِمِ دَرُو جُوْلَهُنْكُ كِي دَاوَ چَانَا چِ جُوْلِ قِلْبَا اللَّهَ بَانِ دَرُوْهُ اُلَائِكَ يَوْ رَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ دَا قَسَانَوَ پِشْ كَيْشِ بَرَدُ دَئِبَانْدِ وَيَقُلُ الْأَشْحَادُ اَوْبَوَائِ گَوَانَ هَاُلَائِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ دَا دِيَا قَسَانَ چغی درو ویلو براد دائیوان دے علا لانت اللہ علا الظالمین نو خبردار لانت دا اللہ علا ظالمانو باندے اللذین ایسو دنان سبیل اللہ او دا ظالمانو تعریف دردہ کئی داغی صفات دردہ بیانی یو اللذین ایسو دنان سبیل اللہ ظالمانا کسانی چه بندهی خلق لما دا اللہ دا کتابنا تیم ویبغون آئی وجا اولتوی لطی دیل رکھگو آلی درم وان بالآخرت هم کافرون او دیپ آخرت بانی ان دیگی منکر اولائی کلم یکونو موجدین فی الارد ندا کسان چی ندی دیو کمزوری کونکی اللہ لگا پسمکا کے وما کانا لہو من دون اللہ من اولیاء انبئی دیلرا بغیر اللہ نصد دوستان یضاف لهم العذاب جو چند بکرشی دیلرا عذاب ما کانو یستطیون سما انو انبئی دی نو دی شتوان اللہ رضا و ریدل دو قرآن وما کانو یبسرون انو دی کتون کی قرآن لرا نئے قرآن او ریدلے او نئے قرآن کتلے او ذکر ازائی جہنم شو اولائک اللذین فسدوا انفسهم نداديا کسان شتاوان کی وردور قل زانونا وظلانهم ما کانو یفترون ورب شزئینا آغا دروغا چدئی جوڑا انکیوا غیلا دنیا کے خود دروغ دور کریو گاو فائدہ ورنی کی لا جرمانهم فی الآخرت هم الاخسرون خام خا یقین اندئی باخرات کے اندئی بھئی تاوامیان ان اللذین آمنوا اس بشارت مومنان اللہ ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات یقیننا کسان چغی ایمان راڑ او عمل اکنیک عمل صالح ست ہوئی اسے بس علی رمی زن با عمل جو رئی نا قاضی بیزائی ہوئی الصالحات من الاعمال ما سورا شر نیک عمل آغده چه شاری مقرر کرئی پیغمبر پاک کرئی صحابه کرام کرئی خلفاء راشدین کرئی نغام علی صالح ده ان الذین آمنوا عملوا صالحات یقیننا کسان چه غی ایمان راڑو عمل اکنیک واغبتو الی ربهم واجزی اکرابتا اولائک اصحاب الجنہ ندا کسانی جنتیان هم فیا خالدون دیوزی جنت کیا میشا مثل الفرق یعنی کب آما والاسم میں مثال دوارو ڈالو دوارو ڈالے کمی یو ڈالا دموہیدینو چرا اللہ توحید منی ادھے مدالا دموشرکینو چا اللہ سر ابن سو شرک ویشدار گرزائی دے دوارو مثال دا سفے کل آما والاسم میں پشان دورن داو درو ہو سمات لب دامو شرکین دی لان دو او دامو احیدین دی رو ہو والبصیر والسمیع او پشان دل دن کی او داوری دن کی یو کن لے او بل اوری یعنی کل آما والسمیع والاسم والبصیر یو رن لے یو لی دن کے او کل آما والاسم والبصیر والسمیع کل آما والبصیر والاسم والسمیع یو رن لے او بل روغ یو کن لے او بل روغ موحد اگر روغ دے پستر کو روغ دے پا بلگن روغ دے او مشرکہ دارن دو کن دے دلائل و تفیشو بیائی اندے نمانی بیائی اندے انکار کئی حل یستویان مثلا نا دوارا برا بردی بصفات کے نا نا سنجا چاہ کنو روح ندی برابر آرون دو روح ندی برابر مشرکا موحید ندی برابر افلا تذکرون نو آیا تا سپنن نصیت ناخ لئی یہ زانو کئی